Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Kampania samorządowa w pełni SLD próbuje odebrać PSL-owi głosy polskiej wsi. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej przyznana po raz drugi. Tegoroczna laureatka to Julia Hartwig. Ponad 41 kilometrów, tyle wynosi nowy rekord wysokości, z jakiej oddano skok ze spadochronem. To miał być symboliczny początek kampanii samorządowej PSL-u. Ludowcy zorganizowali dziś w Warszawie swoją ogólnopolską konwencję i próbowali uciec od konsekwencji słów ministra rolnictwa Marka Sawickiego, który niedawno nazwał rolników frajerami. Ale nie bardzo się to udało. Ksenia Maćczak. Kiedy ludowcy przygotowywali się do konwencji, za oknami Sojusz Lewicy Demokratycznej namawiał do niegłosowania na PSL. Powodem były oczywiście słowa Marka Sawickiego, ale ten już za nie przeprosił, dlatego dziś w jego obronie stanęli koledzy. Szef Rady Naczelnej Partii Jarosław Kalinowski apelował do Leszka Millera, by nie okłamywał wyborców, bo jeśli... Miller myśli, że uda mu się przefarbować i rolnicy będą go od dzisiaj postrzegać jako przyjaciela rolników, to się jakby pomyli. A kilka minut później na scenę wkroczył sam Janusz Piechociński i apelował... Nie czas dzisiaj na swary i kłótnie, czas na wspólną pracę, bo tam na dole nie startują Kopacz, Kaczyński, Miller czy Piechociński. Samorządowcy to ludzie, którzy budują fundament Polski. Być może dlatego minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o wynik wyborczy, odpowiedział tak. Trzecia pozycja w wyborach do sejmiku i na taką, na powtórkę z tego liczymy. Ale jak zastrzegł, niezależnie od wyniku, pozycja prezesa ludowców jest stabilna. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Julia Hartwig, tegoroczną laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, poetka została uhonorowana za wydany w ubiegłym roku tomik Zapisane. Nagrodę przyznano już po raz drugi, jej wartość to 200 tysięcy złotych, a kapituła wybierała spośród 160 zgłoszonych książek. Bez wielkiego wsparcia sponsorów i bez medialnego szumu jest nowy rekord skoku wysokości ze spadochronem. Ustanowił go 57-letni wiceprezes firmy Google Alan Justes. Skacząc z wypełnionego helem balonu, poprawił osiągnięcie Felixa Baumgartnera z 2012 roku. Najpierw w stanie Nowy Meksyk na wysokość ponad 40 kilometrów wyniósł go balon wypełniony helem. Justes miał na sobie specjalny kosmiczny skafander. Potem 57-latek skoczył. Spadając pokonał barierę dźwięku, osiągnął prędkość 1300 km na godzinę. Nastąpił nawet mały akustyczny wybuch, tak zwany grom dźwiękowy. Swobodny spadek przed otwarciem spadochronu trwał 4,5 minuty. Od teraz rekordowa wysokość skoku spadochronowego to 41 419 metrów. Rafał Motryjuk, Polskie Radio. A w Paryżu wielkie otwarcie. Po 5 latach remontu w pałacyku zwanym Hotel Salle ponownie udostępniono zwiedzającym Muzeum Picassa. Otwarcie przygotowano z wielkim rozmachem, wziął w nim udział prezydent Francji. Dla prezydenta Hollande'a istnienie w Paryżu muzeum poświęconego sztuce Picassa to jeden z dowodów ważnej roli odgrywanej przez Francję na całym świecie. Jego zdaniem siła kraju nie przejawia się tylko poprzez głoszone przez niego wartości i poprzez jego działania polityczne. O randze Francji świadczy też znakomity poziom jej naukowców, z których tak wielu otrzymało w ostatnich latach Nagrodę Nobla, dynamizm jej przedsiębiorców, a także rozgłos jej kultury i twórczości. Choć Pablo Picasso był Hiszpanem, największą część swego życia spędził właśnie w Paryżu. Muzeum Picassa powstało w roku 1985. Zakończone właśnie prace remontowe tego XVII-wiecznego pałacyku pozwoliły na zwiększenie powierzchni sal mieszczących dzieła wielkiego artysty. Muzeum posiada około 5000 obrazów, rysunków, rzeźb Picassa i dokumentów związanych z jego życiem. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemiński, Euronews. To był serwis Trójki. Ostatnie dziś wiadomości sportowe przygotował i przedstawi Tomasz Gorazdowski. Sporo o piłce w tych wiadomościach. Na początek El Clasico. Real Madryt pokonał Barcelonę 3-1 po golach Ronaldo, Pepe i Benzemy. Dla Barcelony tego gola honorowego strzelił Neymar już w 4 minucie. Mistrz Anglii Manchester City przegrał drugi raz w sezonie. Przegrał w Londynie z West Ham United 1-2. Ważny mecz z Sunderlandem wygrał 2-0 Arsenal. A jutro spotkanie kolejki Manchester United kontra prowadząca w tabeli Chelsea. W Bundeslidze 80 tysięcy kibiców na Signal Iduna Park oglądało 6. porażkę Borussii w tym sezonie. Tym razem 0-1 z Hanowerem. Gola tym razem nie zdobył dla Hanoweru Artur Sobiech. Długo musieliśmy się naczekać, też mieliśmy sporo kontuzji w drużynie, także to zwycięstwo tym bardziej cieszy. No i wiadomo, Borussia w Lidze Mistrzów wszystko wygrywa, no w Bundeslidze nie idzie najlepiej, także to zwycięstwo na wyjeździe smakuje jeszcze bardziej. A w kraju trzy mecze i sporo goli. Pogoń Szczecin pokonała Krakowie 2-1, Piast Gliwice przegrał z Jagiellonią 0-2, a Lechia przegrała ze Śląskiem 1-4. Zadowolony był trener Śląska Tadeusz Pawłowski. Co chcieliśmy grać, to zagraliśmy, bo przy analizie Lechii uważaliśmy, że tej drużynie trzeba zabrać największy atut, jaki ona ma. Czyli jak Lechia sama gra w piłkę, to gra dobrze. Dlatego staraliśmy się, żebyśmy zdominowali Lechię. To nam się udało. Warte zauważenia, wszystkie 4 gole dla Śląska zdobył Pańszon. W plus lidze siatkarzy Jastrzębski Węgiel pokonał Zaksę, Kędzierzyn-Koźle 3-1, Resowia wygrała z AZS-em Olsztyn 3-0, a Skrabę Ochatów też 3-0 pokonała AZS Politechnik Warszawską. Robert Kubica urwał koło na 11. odcinku rajdu Hiszpanii, nie ukończył zatem zawodów. Prowadzi Sebastian Ogier. W rajdzie Duval w Mistrzostwach Europy świetnie jechał Kajetan Kajetanowicz. Niestety tylko do 16. odcinka, nawet do mety tego odcinka. Za metą auto zapaliło się, mieliśmy wyciek oleju, jak się okazało, i musieliśmy wycofać się z rywalizacji. Ugasiliśmy ten niewielki pożar, ale niestety to jest dla nas koniec rajdu. Bokserska gala w Częstochowie rozpoczęta, ale ci, którzy pofatygowali się, pewnie czekają na ostatnią walkę Andrzeja Gołoty. Dziś w pożegnalnym, czterorundowym pojedynku pokazowym zmierzy się z Nicholsonem, którego hen kiedyś znokautował. Taka mała scenka z przygotowań. Cały czas jest ten lewy prosty? No właśnie nie jest ten lewy, jeszcze nie jest dokładnie, jeszcze nie jest tak dobry, jak był kiedyś. A jaki będzie, okaże się wieczorem. Dziś to wszystko, a jutro po 17:00 najlepsze, co może być w sporcie w całym ciągu całego tygodnia. Trzecia strona medalu. Tej nocy na Podlasiu nawet minus 6 stopni, na Lubelszczyźnie minus 4, w centrum około zera, najcieplej na zachodzie plus 5, ale tam może padać deszcz. Jutro bez opadów, w Białymstoku 5 stopni, w Warszawie 7, w Rzeszowie 9, w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Próbuję zrozumieć wielkich filozofów. Najczęściej udaje mi się uchwycić tylko strzępy ich drogocennych myśli. Adam Zagajewski w Biurze Myśli Znalezionych, a wraz z nim Bogdan Hołownia i Aga Zarian. Jutro 21:05. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Lista osobista. Steal your mind, steal your soul, for steal the fire of love is true. I'm breathless without among the trees, and it bangs about the new made leaves, for it is breathless without you. The fox chases the rabbit round, little rabbit hides beneath the ground, for he defenseless without you. The sky of daytime dies away, and all the earthly things stop to play, for we're all breathless without you. I listen to my children bones and the blood in my veins and the wind in my lungs. I'm breathless without you. Steal your hands and steal your heart, for steal your face comes shining through, and all the morning glows anew. Steal your mind, steal your soul, for steal the fire of your love is true, and I'm breathless without you. I'm breathless without you. Breathless z repertuaru Nicka Cave'a w wykonaniu Cat Power. To jest jedna z wielu tajemnic amerykańskiej wokalistki, ponieważ to piosenka, która nie była na podstawowej edycji jej płyty Jukebox z jej piosenkami z repertuaru innych wykonawców, ale kto potrafił się jeszcze czegoś tam doszukać, to znalazł właśnie między innymi te wersje piosenki z 2004 roku. Wracamy do rozmowy, do wszystkiego wokół filmu 20 tysięcy dni na Ziemi. To film o jednym nieprawdziwym, niczego sobie, dniu z życia Nicka Cave'a. Naszymi gośćmi są Nick Cave oraz reżyserzy tego właśnie filmu. Oni towarzyszą nam już od godziny 19. Nick dołączył po 20. W pełnym gronie będziemy do 22. Reżyserzy, czyli Jane Pollard i Ian Forsythe. I to od nich tę godzinę zaczynamy. I wracamy do rozmowy o scenach, które zostają szczególnie po zobaczeniu tego filmu. Te sceny, o których mówi się najczęściej, to jest ta wielka trójca, czyli sceny w samochodzie, czyli moment, kiedy Nick przegląda swoje archiwum i opowiada o wybranych eksponatach, wybranych przez reżyserów. I to także scena tej niezwykle głębokiej, intensywnej rozmowy z psychoanalitykiem. Ale ja może po prostu mam inaczej, bo dla mnie sceną, która została najmocniej w mojej pamięci za każdym razem, kiedy oglądałam ten film, a z racji dość intensywnego procesu przygotowywania się do tych wszystkich wywiadów, były to cztery takie właśnie wieczory z tym filmem, to za każdym razem najmocniejsze emocje towarzyszyły temu niezwykłemu kolażowi tak wielu znanych, doskonale znanych twarz, ciał kobiecych, z popkultury, tego wszystkiego, czym nasiąkamy gdzieś w procesie poszukiwania tego naszego ideału, tego wszystkiego, co dzieje się w naszych głowach i co w coś finalnie, jeśli mamy szczęście, się składa i materializuje. Innymi słowy, jest to scena, w której Nick Cave mówi o tym, jak zobaczył po raz pierwszy swoją żonę, Suzy. I to jest scena, no po prostu, niezwykła. It was one of those lovely moments where, as a filmmaker, where you realize that to był jeden z tych cudownych momentów, kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz coś zrobić na nowo, inaczej, bo nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. A wiedzieliśmy, że w ten sposób ożywimy ten monolog Nicka. Słyszeliśmy go już, chociaż teraz dodał chyba z 20 kolejnych żeńskich imion. About 20 more women into the list for the film. And we loved it. We thought it had a kind of. W filmie ta sekwencja buzuje energią. Ma w sobie tę zdolność rozgrzania wyobraźni. To zresztą jedna z dwóch takich kompilacji w filmie, które są pokazem sztuki montażu. Druga to sekwencja, która otwiera film. And the opening sequence on 15 screens is the other. And it's a language, that language of almost. Ten dynamiczny język, którym się tu posługujemy, bliższy jest sztuce wideo, instalacjom, które oglądasz w muzeach. My rozumiemy ten język doskonale. Wiemy, jak zrobić to dobrze. Było to dla nas naturalne w taki sposób pokazać to uderzenie miłości, korzystając z możliwości wideoartu. Tak też kończy się scena w archiwum, co było dla nas bardzo ważne, bo ja mogłabym tam zostać jeszcze z godzinę. A way of ending the archive. The archive was probably the hardest scene to get out of, because I could have stayed there for another hour. It kind of answered many questions in a way for us, that scene, because. Ta scena odpowiedziała nam na wiele pytań. Jednym z największych wyzwań podczas pracy nad tym filmem było pokazanie Suzy, żony Nicka. Było kilka scen z jej udziałem, a jednak to nie było to. Nie pasowało do filmu. Doszliśmy w końcu do wniosku, że Suzy musi być pokazana nie jako część domowego świata Nicka, tylko jego twórczości. Pokazanie Suzy i Nicka w kuchni, siedzących przy herbacie, wydało się takie normalne. Redukowało to ich związek do czegoś bardzo zwykłego. Normal and really kind of reduces their relationship to a very normal thing, but I think. A dla Nicka, artysty, obecność Suzy jest czymś bardzo ważnym. Szczególnie słychać to na ostatniej płycie. Jest wszędzie, ale na kilku poprzednich też. Chcieliśmy to koniecznie pokazać, ale w bardziej wyrafinowany sposób. Ta scena w archiwum powiedziała wszystko, co wydawało się potrzebne do powiedzenia o Suzy. Potem nie musisz już jej zobaczyć w domu. Już rozumiesz, jaka jest moc tej miłości, co Nick do niej czuje. Bo Suzy jest miłością jego życia, prawda? And that she is almost the, I mean, she is the perfect match for him. She's the perfect. Ona rzeczywiście jest dla niego stworzona. Jest tajemnicą i taka pozostaje w tym filmie. W scenach w archiwum wracamy do niej, bo wraca ten zwrot. To jasna karnacja i czarne włosy. Dowiadujemy się, że pierwsze doświadczenie erotyczne Nicka było właśnie z tak wyglądającą dziewczyną. To tylko drobiazg. Ale wtedy właśnie pojawia się to wspaniałe zdjęcie Dominic Isserman, a na nim Suzy i jej jasna twarz i czarne włosy. To proste zdjęcie, ale jak wymowne. I wtedy wszystko układa się w całość. Suzy jest idealna. Jest symbolem wszystkich kobiet Nicka. Thank you. time my heart, it will reward me, and that all will be revealed. So I've sat and I've watched an ice age Thor. The sorrow and towers have been built, out of longing, great wonders have been willed. They're only little tears, darling, let them spill, and lay your head upon my shoulder. Outside my window, are you the one I've been waiting for? Nick Cave and the Bad Seeds. No właśnie, the Bad Seeds. W filmie nie brakuje ujęć z koncertów grupy i ogląda się to znakomicie. And as filmmakers, it was an incredibly daunting thing to, you know, almost feel that responsibility to need to try and. Dla nas, jako filmowców, niezwykle ośmielające było to, żeby jakoś to pokazać. Doświadczenie sceniczne jest potężne. I nie wierzę, żeby jakikolwiek film był w stanie to w pełni oddać. Staraliśmy się być jak najbliżej. Wiemy, jakie to trudne. Wszystkie filmy koncertowe zdają się być tak bardzo oddalone od prawdy tych chwil. Podkreślają wszystko, czego nie doświadczasz, a nie to, co naprawdę czujesz. It was incredibly daunting, and I think, and mam nadzieję, że wykonanie Jubilee Street, że to, co działo się w budynku opery w Sydney, że to pokazało, czym jest koncert w jakiś nowy sposób. We also worked solely with cinematographers. Pracowaliśmy z operatorami, mistrzami w tym, co robią. Lepiej już nie można. Nagraliśmy dwa koncerty w Sydney i w Londynie. To nie byli techniczni, to byli prawdziwi specjaliści. Zachęcaliśmy ich do tego, by z pomocą kamery każdy z nich opowiedział swoją historię. Rozmawialiśmy z nimi, wytłumaczyliśmy im, o jaki efekt nam chodzi, o bliskość tak dosłowną, że aż na granicy za blisko, za intensywnie. I tak też zrobili. Dostaliśmy ich emocje, często widziane oczami publiczności. Doświadczasz wtedy tego, co czują oni, ale i tego, co czują muzycy. Mam wrażenie, że naprawdę można poczuć obecność Warrena na scenie, co wtedy tam się z nim dzieje. Jeden z operatorów był przypisany tylko do niego. Jak musiało go korcić, by oko kamery skierować na Nicka. Nie dziwię mu się zresztą, od Nicka nie sposób oderwać oczu. Ale jednak wytrwał przy Warrenie i opowiedział nam swoją historię. Dlatego widzę taką wartość w tych scenach, bo są pokazane inaczej. That story, and I think that's why those scenes sing out. They are different because I think they are filmed differently. Przez wszystkie te lata, najpierw bycia fanami, a później też przyjaciółmi, widzieliście Nicka Cave'a na żywo z The Bad Seeds kilkadziesiąt razy. Jak wrażenia? They're just the best live band I've ever seen. To najlepszy koncertowy zespół, jaki widziałam w życiu. To nie jest jednoznaczna muzyka. Przez te wszystkie lata przeszła tak wiele. Nick jest na scenie wieloma postaciami i tak też wyobraża go sobie zapatrzona w niego publiczność. Nick jest mordercą, kaznodzieją, szaleńcem. To postaci, które znamy z płyt Let Love In, Murder Ballads, Henry's Dream. Jest tego tak wiele i to są niezapomniane role. The gospel kind of Elvis of Abattoir Blues and the Lyre of Orpheus. It's mad. There are so many kind of these iconic sort of characters of podczas koncertów Nick jest wszystkimi tymi osobami. Dlatego to jest takie ekscytujące. Nigdy nie wiesz, co tam się zdarzy. It's going to kind of move around and yeah, that's what's really thrilling. And you never quite know what you're going to get. Koncertowe sceny kręcono m.in. w Sydney. Nick wrócił wtedy do siebie. Czy to są wciąż silne związki jego z Australią? Tak, myślę, że tak. Nick czuje się Australijczykiem i wciąż nie do końca znajduje się w Anglii. Confusing, bemusing, inaccessible place actually. But it's odd, you know, Australia has this really weird thing. To dziwne. Australia ma w sobie coś takiego. Nie szanuje swoich, tych, którym udało się odnieść sukces. Mają nawet na to nazwę. To Tall Poppy Syndrome. Czyli jeśli ktoś wystaje ponad przeciętność, to znaczy, że czas obciąć mu głowę i wyrównać z pozostałymi. Dziwny mechanizm. A ja myślę sobie, że Nick osiągnął wszystko dzięki temu, że opuścił Australię. Postanowił zmierzyć się z tym wyzwaniem. Zaczął od Londynu, ale to nie wyszło. Zakotwiczył w Berlinie i to było to. Ciągnie go do świata. Członkowie jego zespołu pochodzą z różnych jego części. To międzynarodowy skład. To czuć, jak miesza się mentalność, kultura. Ale poczucie humoru Warrena i Nicka z pewnością jest australijskie. To przezabawni ludzie. Very Australian. Yeah. Very dry, very funny. It's lovely. It's a really kind of, it's quite refreshing. Postawiliście sobie za punkt honoru, że to będzie inny film muzyczny. I think it's a lot to do with what made this an interesting project for us as well was that dlatego to było tak interesujące. Często nie tak celebruje się artystów. Nie po to robi się filmy. Bardziej zajmujące są te o kryzysach. Pieniądze, zdrowie, konflikty. O tym powstało mnóstwo świetnych filmów. Financial struggle, or there's a health issue, or there's some sort of conflict in the band, people aren't getting on anymore, they're on the verge of breaking up, and of course it makes for great. To zrozumiałe. Tam są wielkie emocje. Od choćby film o Brian Johnston Massacre. Cały konflikt jest tam pokazany. Conflict and turmoil within that group of people is kind of cinematically interesting. To niezwykle interesujące z filmowego punktu widzenia. Jest coś takiego, że nie celebrujemy artystów. Robimy to dopiero po śmierci. A wtedy ich już nie ma. And at that point, you know, they're not involved anymore. Yeah. But then it's a lesser thing. You can't, it can't. Ale to wszystko rzeczy drugiej kategorii. Rzeczy, które nie zastąpią doświadczenia bycia tam. Jest tyle dobrych filmów w hołdzie wielkim artystom, choćby ten o Coenie. Ale to nie to. Nikt nie przebija się do środka, do wewnętrznego świata bohatera, do jego umysłu. Tak jak podchodzisz do nowej płyty, dlaczego nie podejdziesz tak do filmu? Na to postawiliśmy, na świat wyobraźni. Wiedzieliśmy, że ten projekt musi mieć jakiś opis, jakiś kształt. Nie chcieliśmy, by był to pretensjonalny, artystyczny projekt. Stąd pomysł, że będzie to dzień z jego życia i opowieść o procesie twórczym. Ale to coś więcej. To także historia uniwersalna. Że nie musisz być Nickiem Cave'em, by mieć w sobie ten ogień, tę pasję. Każdy może chcieć być lepszy, stać się kimś innym. Nie tylko gwiazdy rocka tak mają. Ja też tak mam. To jest właśnie historia, którą chcieliśmy opowiedzieć. Jakie to wszystko tak naprawdę jest proste. To kwestia twojej decyzji. Coś chodzi ci po głowie? To zaczep się tej myśli i z odrobiną szczęścia i dużą dawką wytrwałości może wyjść z tego coś naprawdę wielkiego. Dear, I was born for you. I was raised up for you. I've lived for you. I will die for you. I'm dying now. You were my mad little lover in a world where everybody fucks everybody else over. You are so far from me. Yeah, far from me. Far from me. There is no knowledge, but I know it, and nothing to learn from that vacant voice. It sails to me across the line from the ridiculous to the sublime. It's good to hear you doing so well, but really, can't you find somebody else that you can ring and tell? Did you ever care for me? Were you ever there for me? You who are so far from me. again through the thing. Those were your very words, my farewell friend. Far From Me, Nick Cave and the Bad Seeds i zakochana w nim, zachwycona nim publiczność. Nie byłam na tym konkretnym koncercie, ale byłam na tylu, że mogę z pewnością tak właśnie mówić, że kto widzi go przed sobą na scenie, no trudno się nie zauroczyć tym przedstawieniem, tą magią, jaka wtedy tam się dzieje. Magia jest też na ekranie, niewątpliwie. 20 tysięcy dni na ziemi to film, który urzeka swoją atmosferą i urzeka tym, jak jego twórcy pokochali na czas prac nad tym dziełem, nad tym filmem swojego bohatera. No ale przyszedł taki moment, musiał przyjść, kiedy po tych dniach, godzinach spędzonych w frapującym, intrygującym świecie Nicka Cave'a i The Bad Seeds, po tych wszystkich nagranych rozmowach, po tych wszystkich stworzonych, wymyślonych, cudnych sytuacjach, trzeba z tego w końcu złożyć film. I siedzi się w pokoju montażowym z godzinami zarejestrowanego materiału, o tym zresztą Jane już mówiła, że to spokojnie mogło być 5 dobrych filmów. Zatem, co wypadło? Co nie zmieściło się w filmie? There's lots of stuff in the, jest tego sporo. So many moments in szczególnie the, materiał in nagrany podczas rozmowy z psychoanalitykiem. Tyle wspaniałych, intymnych momentów. Ale to było zbyt skomplikowane. Wymagało zbyt wielu kontekstów. Nie dalibyśmy rady. The conversation I had about Nick's novels, I think for me, was a really enlightening, enriching, interesting. Rozmowa o książkach Nicka była dla mnie niezwykle interesująca. To była wielka przyjemność w tym uczestniczyć, ale było to stanowczo zbyt skomplikowane. Nie miałoby to sensu dla widza, a my nie chcieliśmy robić filmu specjalistycznego. Miał być dla wszystkich, nie tylko dla najbardziej zaangażowanych fanów. Bez dodatkowych scen o książkach te rozmowy nie miały jednak sensu. A to była ponad godzinna rozmowa o bohaterach książek Nicka, o ich śmierci, ich przeżyciach. To poprowadziło do doświadczeń Nicka z heroiną. To była naprawdę wartościowa rozmowa. Myślę, że zakończenia tych dwóch książek potem wydały mu się bardziej związane z sobą niż myślał. Na moich oczach dokonał tego odkrycia, ale niestety nie mogliśmy z tego skorzystać. Scena, do której mam szczególny stosunek, to rozmowa Nicka z Warrenem. Bo o mały włos nie powstałaby. Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam, ale to były 2 godziny najbardziej bolesnego doświadczenia filmowca. Dwóch bliskich przyjaciół, siedzących w zupełnie nieprawdziwej przestrzeni, próbujących rozmawiać ze sobą normalnie. I to naprawdę nie wychodziło, to było straszne. Dzieciaki w szkole grają lepiej. To było cierpienie. Cała ekipa patrzyła na nas przekonana, że zwariowaliśmy. A my powtarzaliśmy sobie, robimy to, robimy to. Musimy tylko poczekać. Znamy ich tak dobrze, no nie możemy im powiedzieć, że to nie wychodzi. Siedzieliśmy w skupieniu. Wszystko rejestrowaliśmy. Czekaliśmy w sumie 2,5 godziny. To było szaleństwo. Naprawdę myślałam, że się nie uda. Pocieszałam się, że na tyle szalonych pomysłów, ile mieliśmy na ten film, większość się nam udała. A w ryzyko przecież wkalkulowana jest porażka. Wtedy byliśmy naprawdę blisko porażki. And you know we're all you have to accept failure if you're going to try and do something that you have no idea if it's going to work. And I we were close. We were really close to walking away when I nagle just started to zaczęło się układać. Poszło. And it started to get easier. Początek tej sceny, przygotowywanie herbaty, to wszystko świetna robota naszego montażysty. Dzięki temu cała ta scena tak gładko dociera do momentu na końcu, ich rozmowy o Ninie Simone. Kiedy usłyszeliśmy ten dialog, wiedzieliśmy, że warto było czekać, że mamy to. Jak ja się cieszę, że kręciliśmy to cyfrowo. Wyobrażasz sobie koszt tego czekania, gdybyśmy nagrywali na taśmę? Digital. Could you imagine the costs of doing that on film? Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. I believe in love. And I believe in some kind of path. The weekend walk down me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. Nick, czy 20 tysięcy dni na ziemi to jest dobry film? Tak myślę. Interesuję się filmem, pracuję w tym. Tak często widzę, jak to wszystko się zaczyna i jak kończy. Widziałem filmy, które zabrano reżyserom. Mieli wizję, ale efekt końcowy nie ma z nią nic wspólnego. A to jest dobry film, bo doprowadzili go do końca. To, co pokazali mi na początku, ich pomysł, jest bliski tego, co pokazali mi w skończonym filmie. Pozwolono im zrobić taki film, jaki chcieli zrobić. To jest jeden, fikcyjny oczywiście, dzień z twojego życia. Życia, o którego rytmie, o twoim zapracowaniu krążą już legendy. Umiesz odpoczywać? Umiesz nic nie robić? Tak. Rzeczywiście, jestem pracowity i nie lubię tracić czasu. Ale tak, jakaś część dnia jest przeznaczona na robienie zupełnie niczego. Ale to starannie zaplanowana czynność, robienie czegoś przez nierobienie nic. Jane, powiedziałaś w jednym z wywiadów, że Nick jest teraz szczęśliwy. Rzeczywiście tak jest? Jest szczęśliwy, tak. To znakomity moment jego życia. Wydał świetną płytę, ma mnóstwo zajęć, bo tak lubi. Pracuje naprawdę ciężko. Ogromnie inspiruje w tej swojej pracowitości, w stawianiu kolejnych wyzwań. Mógłby odpuścić, być dla siebie mniej wymagający, ale to niemożliwe. Co Nick powiedział wam, kiedy zobaczył ten film po raz pierwszy? He didn't say anything. The first time it was 15 weeks into the Nie powiedział nic. Po 15 tygodniach montażu pokazaliśmy mu pierwszą wersję. To nie był skończony film, ale już pokazywał dobrze, czym będzie. Nasz brytyjski dystrybutor udostępnił nam kino w Brighton. Siedziała tam nasza piątka. My, Nick z żoną i nasz producent Jim. Oglądaliśmy to wspólnie. To było najdłuższe 100 minut mojego życia. Po projekcji Nick i Suzy oddalili się na chwilę do toalety. Te minuty czekania na nich dłużyły się jak godzina. Nick pokazał nam wcześniej swój wielki notes, który wziął ze sobą celem robienia notatek. A później pokazał nam jego wnętrze. Puste. Nic nie powiedział. Uśmiechnął się i pokazał nam pustą stronę. Showed us a blank page. Yeah. It was great, yeah. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Come loose your dog upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you call around, we talk about it all night long. We define our moral ground. But when I crawl into your arms, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your bridges. Every time you come around, your face is falling sad now. For you know the time is nigh. Oh, and I must remove your wings, and you must try. Sail your ships around me and burn your bridges down. Oh, we make a little history, baby, every time you ten demon ambicji i pracowitości, który nie ma żadnych uwag. Myślę, że trudno o lepszą recenzję filmu 20 tysięcy dni na ziemi, ale jeśli komuś takich potrzeba czy brak, to rzeczywiście recenzenci mnożą pochwały na temat tego właśnie dzieła i tego, jak pokazano tego, który tyle lat i tak skutecznie uciekał przed wścibskim okiem kamery. Ale może to właśnie było potrzebne, dokładnie to spotkanie tych trzech osób, które tak sprawnie, tak sprytnie i tak interesująco, intrygująco wymyśliły, zaprogramowały, zaprojektowały ten jeden dzień z życia Nicka Cave'a. Polecam film, zobaczcie koniecznie, a o nim dzisiaj opowiadali nam Nick Cave, bohater i reżyserzy Jane Pollard i Ian Forsythe. I chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tę audycję. Agnieszce Łukasiewicz, Renacie Szewczak, Mariuszowi Owczarkowi, Piotrowi Mecowi i wielu, wielu, wielu dobrym osobom w ostatnich tygodniach, a to były wręcz miesiące, które prowadziły do tej audycji. Dziękuję, Anna Gacek.